Na przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Po trzecie, nie zachował należytej ostrożności. I po czwarte, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej, która znajdowała się na przejściu dla pieszych. A więc mamy tutaj do czynienia z naruszeniem czterech zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Tak informuje policja. W atakach izraelskiego lotnictwa na cele w Strefie Gazy dokonywanych w reakcji na ostrzał Hamasu zginęło już według danych palestyńskich służb ratowniczych prawie 200 osób, a około 1400 zostało rannych. Co najmniej połowę ofiar stanowią cywile. Jest też pierwsza izraelska ofiara konfliktu. 37-letni mężczyzna zginął wieczorem w ostrzale przy granicy z Gazą. Po nieudanej próbie rozejmu izraelska armia dokonuje intensywnych nalotów na cele Hamasu, a islamiści z Gazy odpowiadają gradem rakiet. W Aszkelonie przy granicy ze Strefą Gazy jest specjalny wysłannik Polskiego Radia. Wieczorem syreny alarmowe słychać było w Aszkelonie, Eszkol, Aszdod, Sderot oraz w pobliskim Tel Awiwie. Mieszkańcy nie pierwszy raz w ciągu dnia uciekali na kilka minut do schronów. Jedna z Izraelek przyznała mi, że przestała już liczyć, który raz biegnie do schronu. Jeden z pocisków śmiertelnie ranił 37-latka, który przyjechał na przejście graniczne z Gazą w Erec, by zanieść żołnierzom posiłek. To pierwsza izraelska ofiara od początku obecnego konfliktu. W Strefie Gazy w wyniku nalotów zginęło do tej pory prawie 200 osób. Premier Benjamin Netanyahu zapowiedział, że Izrael zwiększy intensywność operacji Obronny Brzeg. Wszystko to w reakcji na odrzut przez Hamas propozycji zawieszenia broni. Jednostronny izraelski rozejm trwał bowiem zaledwie 6 godzin. Jak mówił Netanyahu, Hamas zapłaci za ostrzał Izraela. Hamas i inne organizacje terrorystyczne w Gazie strzelają rakietami w miasta w całym Izraelu. Żaden kraj nie pozostałby w takiej sytuacji bierny. Izrael nie jest tu wyjątkiem. W czasie 8 dni operacji Obronny Brzeg Izrael przeprowadził ponad 1300 nalotów na Strefę Gazy. Z kolei Hamas wystrzelił w kierunku Izraela ponad 1000 rakiet. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Aszkelon, granica Izraela ze Strefą Gazy. To był Serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Monika Sułkowska. Mistrzowie świata wrócili do domu. Niemiecką drużynę piłkarską witało dziś w Berlinie blisko 500 000 kibiców. Hier kommt Miroslav Klose. Skoro Mustafi. Mario Götze. Piłkarze podziękowali kibicom za doping, podkreślając, że z tytułu mistrzowskiego mogą cieszyć się całe Niemcy, a nam pozostaje zazdrościć. Nasze piłkarskie drużyny już jutro natomiast zaczynają walkę w europejskich pucharach. U siebie Legia Warszawa zagra mecz drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów w St. Patrick's Athletics. Trener Henning Berg zapewnił, że styl gry rywala z Irlandii jest dobrze znany jego podopiecznym. To drużyna, która normalnie dominuje na boisku. Spodziewamy się, że z nami zagrają trochę inaczej. Może będą do tego zmuszeni. To będzie ciekawe obserwować, jak zaadaptują się w tym meczu. Początek tego spotkania jutro o 20:45. W czwartek w eliminacjach Ligi Europy zagra natomiast m.in. Ruch Chorzów. Mecz z FC Vaduz zostanie rozegrany w Gliwicach. UEFA i rywal zgodziły się na zmianę miejsca rozegrania pojedynku. Konieczność zmiany lokalizacji meczu wynika z niewłaściwego stanu murawy na stadionie Ruchu. A w Tour de France mieliśmy dziś dzień przerwy. Czas na podsumowania po pierwszych 10 etapach. Nie brakowało dramatycznych wydarzeń. Wycofanie się po pierwszym etapie z Leeds do Harrogate Marka Cavendisha było szokiem dla kibiców, przede wszystkim brytyjskich, którzy tłumnie dopingowali peleton. Nie ma w nim już dwóch największych faworytów, ubiegłorocznego triumfatora Chrisa Froome'a i Alberto Contadora, który wczoraj zrezygnował po bolesnym upadku w Ogezach. Te niewysokie, ale bardzo strome i jednocześnie malownicze góry dały się we znaki wielu kolarzom, w tym przede wszystkim sprinterom. Dla polskich wielbicieli kolarstwa miła była obecność w czubie peletonu Michała Kwiatkowskiego, który jednak wczoraj na ostatni 6 wspinaczek nie dał rady obronić wysokiego 4. miejsca i spadł poza pierwszą 10. W jednej z ucieczek pokazał się Huzarski. Faworytem numer 1 jest obecny lider Włoch Nibali Zastany, ale teraz po dzisiejszym odpoczynku i spotkaniach z najbliższymi przed kolarzami bardzo trudne górskie etapy. W Jurze, w masywie centralnym, w Izerach i w Alpach ze wspinaczką na Izoar na 2300 metrów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dodam, że dziś z Turu wycofał się jeszcze Fabien Cancellara, jutro 11. etap. Tej nocy burze możliwe na wschodzie i południu kraju, poza tym powinno być pogodnie. Jutro znowu dużo słońca i znowu upały, w Przemyślu 30 stopni, w Krakowie, Katowicach, we Wrocławiu, Toruniu i w Warszawie 28, w Szczecinie 26, w Trójmieście 24, po południu, na południu znowu możliwe burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Zapraszamy do spichlerza Polskiego Roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP. Wszystko, co złe, to minie.

bolo kele kele kade aka kele kele ta ko saba ke unya kele kele nche ko bolo kele kele kade kini na tele ke wo wo wo wo palanka ola kini ni na tele ke bolo no kada mano taką muzyką do rozgumienia bioder, jak ja to mówię. Zaczynamy także i drugą godzinę naszego spotkania w audycji przed godziną zero, z tym, że na dobre już wracamy na czarny ląd. Bembeya Jazz National to powrót do Gwinei. Podobnie jak zespół Keletiguiego, Traore byli pod protekcją charyzmatycznego prezydenta kraju, czyli Sekou Traore. Bartek pisze, że był na Wojma Collective w Krakowie na koncercie i że fajnie grali. Ja także przyniosłem teraz zespół, który wkrótce wystąpi w Polsce. W tym celu musimy się przenieść do Beninu i będziemy antycypować przyjazd do Polski zespołu Orchestre Polyrytmo de Cotonou. To zespół, który wystąpi już wkrótce na katowickim off-festiwalu i myślę, że jego muzyki nie zabraknie w najbliższych wydaniach przed godziną zera. Orchestrę Polirytmo de Cotonou, zespół z Beninu, już wkrótce, na początku sierpnia, 1 sierpnia, jeśli dobrze pamiętam, na katowickim OFF Festiwalu. Ja widziałem orkiestrę Polirytmo de Cotonou jakiś czas temu na żywo. To było mniej więcej 10 panów ubranych na biało, stojących w półkolu, grających muzykę, no może właśnie nieciągniętą takim grubem, jak tutaj w tym momencie. Mam nadzieję, że poważnie podejdą do tematu i naprawdę rozbujają towarzystwo, które zbierze się pod sceną. A tymczasem jeszcze wcześniej będziemy mogli spotkać się z innym człowiekiem, który muzyką afrykańską zajmuje się na co dzień. To Brian Simkowicz z wytwórni Awesome Tapes from Africa. Przyjeżdża w najbliższy czwartek do Warszawy i tutaj zagra swój set DJ-ski na Placu Zabaw, mieszczącym się tutaj. O, jak patrzę przez okno, to prawie go widzę. A więc bardzo blisko Trójki. Ewentualnie, gdyby pogoda była nie taka, to impreza przenosi się do Kafe Kulturalnej. Oprócz tego jeszcze Kristen i Pictorial Candy, a to wszystko w ramach festiwalu dwumiesięcznego Lado w Mieście. Zapraszam, mam nadzieję, że tam się spotkamy. A teraz fragment jednego z ostatnich wydawnictw Awesome Tapes from Africa. Zespół z Somalii, którego już kiedyś przed godziną słuchaliśmy, Dur Dur Band. Thank you. Durdur Band z Somalii. Przypomnę to, dlatego że w najbliższy czwartek Brian Szymkowicz z wytwórni Awesome Tapes from Africa przyjeżdża do Warszawy zagrać set DJ-ski. Zresztą jego poprzednia wizyta w Polsce to chyba występ w ramach OFF Festiwalu właśnie rok, czy może dwa lata temu, proszę przypomnieć i mnie poprawić. Wracając jeszcze do muzyki z Beninu, tej w najbliższych audycjach, jak wspomniałem, nie powinno zabraknąć, właśnie chociażby z uwagi na fakt, że orkiestrę Polirytmo de Cotonou przyjeżdżają do Polski na OFF Festival, ale oprócz tego zbliża się też 10. rocznica śmierci Gnonasa Pedro, którego muzyka przed godziną zero chyba jeszcze się nie pojawiła, więc będziemy go odkrywać, a szczególnie jakoś na początku sierpnia. Tymczasem zapowiadany duet ojciec-syn i przenosimy się do Mali. Płyta chyba jedna z bardziej komentowanych płyt z muzyką muzyką świata. Jakież to okropne określenie. W ostatnich miesiącach nawet obaj panowie są na okładce magazynu Songlines, tego czerwcowego wydania. A mówię o Tumanim i Sidikim Diabate. Ojciec Tumani, syn Sidiki Diabate junior, ponieważ Sidiki Diabate to wielki, wielki muzyk, który był ojcem Tumaniego, a zatem Sidiki Diabate junior jest wnukiem wielkiego Sidikiego Diabatego, muzyka grającego na korze. Zresztą wszyscy ci trzej panowie na korze, tym chyba najbardziej znanym właśnie afrykańskim instrumencie, grają. Co więcej, tradycja przekazywana ustnie w rodzinie Diabate mówi, że na tym instrumencie na korze w rodzinie gra się od co najmniej 70 pokoleń. Instrument, kora jak wygląda, proszę sobie sprawdzić. Myślę, że gdyby ktoś próbował nadziać jakieś ogromne jabłko na harfę o 21 strunach, to tak właśnie mniej więcej by to wyglądało. To ogromne jabłko to tak naprawdę tykwa, taka gigantyczna tykwa, czyli warzywo, które też służy między innymi do budowy balafonu instrumentu, który gdzieś tam pobrzmiewał w poprzedniej godzinie. Nie zagadując za bardzo, posłuchamy teraz właśnie wspólnego wydawnictwa ojca i syna Tumaniego i Sidiki Diabate. Tomani Diabate i Sidiki Diabate z płyty Tomani i Sidiki, tak zatytułowane jest to wydawnictwo. Tomani, ojciec, dobiega w tym momencie mniej więcej połowy wieku. Ma na koncie statuetki Grammy, ma wspólne płyty z Alim Farkonturem, czy na przykład Björk, więc dla takiego szerokiego kręgu odbiorcy jest już na pewno rozpoznawalny. Sidiki Diabate Junior, rocznik 1990, najstarszy syn Tumaniego, jest hip-hopowcem, ale jak mówi, kocha i szanuje swoje korzenie, a te korzenie, jak już wspomniałem, ma bardzo głęboko zapuszczone, bo co najmniej od 70 pokoleń gra się w rodzinie Diabate na korze. Obaj panowie grywali już kiedyś ze sobą, ale nigdy w duecie, to ich pierwsze tego rodzaju spotkanie. No i niewiele płyt do tej pory powstało, takich, na której kora pojawia się jako instrument jedyny. Literalnie jest to, proszę sobie wyobrazić, dopiero trzecie tego rodzaju wydawnictwo. Świetne, mówię wprost, świetne wydawnictwo. Rzadko trafiają do mnie takie wydawnictwa z pierwszych stron gazet, ale to trafiło i to trafiło bardzo. Mam wrażenie, że gra ojca tutaj była głośniejsza. Ten instrument bardziej z przodu, bardziej liryczny, a syn gdzieś tam troszeczkę z tyłu w tle bardziej nerwowo sobie pogrywał. No, nie ma złego utworu na tej płycie. Na dowód tego jeszcze jedno nagranie. Thank you. Na koniec dzisiejszej audycji wracamy do początku, czyli posłuchamy Sory Candy i Coyote'ego, tym razem w odsłonie tradycyjnej z towarzyszeniem między innymi tego instrumentu, którego słuchamy przez ostatnie 10 minut, czyli kory, a zagra na niej nie kto inny jak sam Siddiqui Diabaté Senior. Iwanka Kunewa i Bartek Gil, dziękujemy już za dwie ostatnie godziny i mówimy do usłyszenia.

Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do spichlerza Polskiego Roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP. Wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już środa, 16 lipca, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Premier Tusk dostał propozycję od kanclerz Niemiec. Według Rzeczpospolitej chodzi o objęcie stanowiska szefa Rady Europejskiej. Polacy dążą do odbudowy dawnej Rzeczpospolitej, w której Kijów byłby stolicą jednego z województw. Takie słowa padły w państwowej rosyjskiej telewizji. Watykan odmówił polskiej prokuraturze przekazania materiałów w sprawie arcybiskupa Wesołowskiego. Były nuncjusz na Dominikanie jest oskarżony o pedofilię. Wczoraj zatwierdzono kandydaturę Jean-Claude'a Junckera na stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Dziś pierwsze decyzje dotyczące szefów najważniejszych unijnych instytucji. Podczas szczytu w Brukseli ma być mowa m.in. o tym, kto zastąpi na stanowisku Catherine Ashton. Wśród kandydatów na nowego szefa unijnej dyplomacji wymienia się m.in. nazwisko naszego ministra spraw zagranicznych, ale Radosław Sikorski nie chce oceniać swoich szans. Podczas szczytu ma też zapaść decyzja dotycząca tego, kto zastąpi Hermana Van Rompuya na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. W tym kontekście pada nazwisko Donalda Tuska. Według Rzeczpospolitej objęcie stanowiska zaproponowała mu podczas spotkania Angela Merkel. Szef rządu wielokrotnie podkreślał jednak wcześniej, że do 2015 roku zamierza pozostać premierem.